فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن جيستيال ملك استوى جوكتان كسو دوادا برنامج كدوحة ورئيسية دور باهن الفرقان عاو او احد اهو حد كو دقاي سدونتان إذا مدى حركة الشباب المجاهدين او لوري قاي ديگان كدارو النعمة اي ولايدة الشبال هادح كدي مركي اي هالكاسي ساق عرين اسكرت الدولد دقالو دور جير لقو جبيع إذا مدى الدولد فدرالك او ما انتك دعي deegaan ka tirsan wilaayada Mudug faafahin iyo wareysi ku saabsan wararkii ugu dambeeyay dagaaladii maanta ka dhacay gobolka Mudug ayaad qaybaha hore barnaamijka ku dhageysan doontaan. Halkee buu maraya dib u dhiska wadada isku xirta Kuyabro iyo Jilib oo roobabkii fatahaduhu ay jareen? Weliga Jubooyinka oo kormeeray howlaha dib u dhiska oo faafahin ka bixiyay, halka ay wax marayaan? Isbeddel mudakooban ah oo ku yimid xubinta caafimaadka ee habeen waliba aad ku dhageysan jirteen barnaamijka Dhuuxa. Jimciyadda Al-Ixsaan oo gurmad isugu jira raashin iyo lacag caddaan ah gaarsiisay tuulooyin dhowr ah oo hoostaga degmada Saakow iyo laba xaafadood oo ka tirsan gudaha degmadaasi. Tirada qoysaska la siiyey iyo siday u arkeen ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan. Muddada barnaamijku uu socdo sidoo kale waxaad dhageysan doontaan xalqo lagu baranayo tajwiidka laguna saxayo Qur'aanka Kariimka oo maanta si rasmi ah kaga bilaabatay masjid ku yaala deegaanka Kuyabrow ee Shabeelaha Hoose. Macallinka xalqada bixinayay ardayda ayaan wareysi idinkaga hayaa. Qodobadaas oo faahfaahsan ayaan idin haynaa. Waa mar kaliya Dhuux. waa 11ka bisha lixaad sanadka 1445 hijriga, geeska kalena waafaqsan 23ka bisha 12aad sanadka 2023 ee miilaadiga. qodobka ugu horeeya barnaamijkana waxa uu noqonayaa ciidamada xarakatu shababul mujaahidiin ayaa maanta la wareegay deegaanka Daaru Nicma ee wilaayada Islaamiga ah Shabeelaha Dhexe kadib markii ay halkaa isaga carreen askarta dowladda. saacadihi lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta ayaa isku fidiyey tuulooyin hoostaga degmada Runurgood ee Shabeelaha Dhexe. dhanka Mudug, maanta dagaalo lagu jabiyey ciidamada dowladda federaalka ayaa waxa ay ka dhaceen deegaanka Barak Ismaaciil ee wilaayada Mudug. deegaankaasi ayaa sidoo kale qarax lagula beegsaday gaari cabdibilo ah oo ay wateen ciidamo ka tirsan kuwa Gorgor. askarta qaraxa iyo dagaalada ku dhintay ayaa tiradooda waxa ay gaarayaan 9 askari, halka ay ku dhaawacmeen 7 kale. sarkaal lagu magacaabi jiray Bulaale ayaa ka mid ahaa ciidamada maanta lagu dilay dagaalka ka dhacay deegaanka Barak Ismaaciil. dhanka kale, dagaalo dhowr jeer lagu jabiyey ciidamada dowladda ayaa sidoo kale maanta ka dhacay duuleedka deegaanka Shabeelow ee wilaayada Mudug. dagaaladaas ayaa khasaare dhimasho iyo dhaawac leh waxaa lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda. hadaba maxay salka ku hayaan dagaalada ka soo cusboonaada ee gobolka Mudug iyo istaraatiijiyada meelaha lagu dagaalamay? waxaan ka wareysanay Cali Saciid Axmed Roble oo ka mid ah waxgaradka Mudug. alxamdulilahi rabbil caalamiin, ilaahay maaskale subxaana wa tacaala dhammaanteed. waa saxa meesha in dagaal ka dhacay way jirtaa, magar si guudna wacyo jira ama meesha maanta xumarayaan waa iska muuqataa. cadowgu wuu isbahaystay meel kasta uu joogaba, waa isbahaystay, waa isbahaystan jiray ilaa taariikhda islaamka oo dhamma kadib loo akhriyay. marka dhaqdhaqaaq waayaanana bay wadeen. marka saakay subaxnimadii waxaa la leeyahay abaaraha dadahasa meelahaas ama 4 saacba ay nimankaas waxay gaareen qayb ka mid a wilaayada Mudug. dad maxaa wuxuu leeyahay oo waxuu leeyahay shaadanaayo ee baadiye la qalbaya ayaa ka horreeyey meesha. markay tageenna waxa waaye kagumjaayintu mawsuliyada xamadana kana gelina maay taaban ragaanay ay sugeen. marka meelihii tagaan xadi marmareen ragi kale wacdeen ka dambeeyey waxay yidhaahdeen annaga wadda si tagna maan aragne soo baxa. markay baxeenna marka ragamjaayintu ragaasay agsadeen magara. marka aragti ahaan ragi kolley meesha raggaas way ku jabeen, saad xogta la socotaan dad badan baa kaga dhintay, dad badanna way kaga dhaawameen, gaadiidna ay wada qaran yihiin laba gaari way gubteen magara. marka alxamdulilah ilaahay baa ku jeediyey sidaasaan daraas la socdaa. abaabulka iyo xamladan cusub in yaa ka dambeeya, maxay salka ku haysaa? waa iska muuqataa waxay salka ku haysaa shaala dirir weyn, wax kale oo jeeda ay leedahay, iyo salka waxay ku haysaa Maraykan systemka Maraykan asoo iska leh dadka shaqaynayaana dad asada Maraykan shaqaynaya wey, waa ujeedaha kale leedahay iyo wax kale danaho macnaha kasoo baxayaana may jiraan. adduunya akhrasaad baa ka imaan dadka diintooda laga lumiyo laga horkeeyo ilaahay kitaabkiisa inay la dagaalamaano meeshii ilaahay kitaabkiisa la isku garabsan lahaa ama la isku qaraabaysan lahaa ama la isku macnaha lagu la socon lahaa lagu la noolaan lahaa lagu dhaqansan lahaa lagu dhaqmi lahaa in macnaha kitaabka ilaahay lama horkeeno ayaa salka ku haysaa meesha Maraykana wata dadkana shaqaalo Maraykan wey waayahay koox garad ahaan meelaha ay mareen dhibaatooyin bay ka geysteen sida wararku inagu soo gaarayaan maxaad kala socotaan waxaan kala soconaa xadeedada waxaan dacayadahayna jira oo run ah oo iska muuqata oo itusay taasi ah waxaa ka mid a annaga deegaanada aan ku noolnahay waxaa la soo maray dagaalo qabiil ahli ah oo waqtiyo badan la soo qaatay oo in badan dadku kusoo baaba'ay oo dad badan nooga dhintay maal badana ku khasaaray cid loo gurmanayso war meeshaan dhibaa ka dhacay ayaa loo gurmanayay tirana mayna arki jirin magala markaan kala dambeynayo istiqraar iyo ilaahay macnaha amni aan helnay oo dadkii naba kala nabad galay oo walaqudsaad hayaatuna ilaahay yiri la helay oo ilaahay kitaabkiisa in lagu qabantoon la helay oo qofka ilaahay ka baqaynay in la dilo ka baqay waxaa soo baxday marka aan kitaabka meesha kitaabkan ka dhaqan galay aan ku duulno aan ka burburino dadka si ugu laabtaan sidii hore ahaan jireen waxa weye marka waxa lagu soo duulay ama waxaa ninkale lagu duulaanka lagu yahay ma aha deegaan ama reer mudug ama reer galgududeed ama ninkale reer yiraan ama reer shabeel la dhexe maahan waa kitaabka ilaa lagu duulaamaya laakiin waxaa laydiin leeyahay dhulka ku nooshiinay muddo xarakadu ay joogeen dhibaato baa ka jirtayo waa laydiin xoreynayaa dowladda warka sidaa bay u dhigaysaa horta soomaaliya ku maamaada sheekow allah barakeeye waxay ku maamaadaa gacantii daahira wax daahir qofku markuu soo xoryahay xoreeya horta xor ma yihiin horta marka hore ayagu maxaad ula jeedaa xor ma yihiin waxaan kaga jeedaa waxaan soo marnay sidaad ogtahayba gobolkan mid hadda aan kuji ku sugannahay iyo gobolka kale oo galguduud anaga hadda shaksiyanteeda beyasha qabiilkan jifadan ka dhashay beyashan ka dhashay waxay galeen dagaal bay galeen sida galguduud oo kale mujaahidiinta dagaal la galeen dad baa la xerxeray laga xeray sida hadda dhaqankaba oo islaamkuna ku socda siiradu ku socotay qo dadka qolomkii kitaabka ilahay la dagaalamaa muslimiinta ka hor yimaada sidii loo xabsi loo gelin jiray xabsi loo geliyey marka xabsigii la geliyey dadaa is abaabulay ilaa 14 cimlood ka kooban oo dhaqanka beesha ah ama waxgaradkooda ah waxay la fariisteen xarakada marka la fariisteen waxaa soo baxday xarakadu si nafteexa leh oo naxariis leh oo nabadgelyo leh waxay ku bixisay dadkii ay haysay maalkii haysana ku dhiibtay gaadiidkii hayaraa ku fasaxday ganacsigii ku fasaxday intaa markay dhacday oo dadkaas laisleeyay waxaan dhihi doona waad mahadsan tihiin jasaakum allah khayran la dhihi doonaa saddexdiinan ugu mas-uulsaneed shan sana lagu xukumay oridlaanta sheegaya taasa fadkuug ah marka labaad maran kuu raacsiiyo mid labaad kuugu daro deeganka hadan dadka hadda lagu dhow oo nala dariskaan oo nima kale yaado annaga gobolka nimidigu hadda nala degan sidaas kale dagaal bay galeen midka hadaba weli alle ku jiraan bay galeen 11 ninaa laga qabtay 11 nimika laga qabtay nin mujaahida qabteen waxaa la yidhi 11 nin halkaana mujaahidka ugu bedesha maraka wuu ogaaday markuu barnaamijkiisi aad ogaaday in 11 ninka lagu bedel rabaa ninkii aadan ka qaatay uu yidhi yaan wadahadal iyo xiisba la geli geedka marka 11 nin ku bedelan waaye maxor ma yahay mase ma ahan maxaa la jeedaa tiga su-aashaas 11 ninka hal nin ku bedelan waaye inuu ku bedesho loo diido maraykan u diiday far inuusan ahayn kaas cadaynta kaasa cadaynaysa ee haddana 11 macabiis haddana diyaaradinta lagu soo diray lagu duqeeyey xabsiga ku jireen waa gartay haddaan ka gudubna taa Baraag Ismaaciil iyo Shabeelo iyo dhulku waayahan dagaalada ay ka socdeen oo maanta ugu dambeysa maleeshiyaadka lagu jebiyey ka waran maxaad nagu sheegi kartaa istaraatiiji ahaan dhulkaasi iyo wax lagu dagaalamayo walaa dhulkaasi lagu dagaalamayo saad ogtahayba dhulkaasi dhul amni ka jiro oo kala dambeyn ka jirto oo nabadgelyo ka jirto oo dadkii isku cadowsada hadda isku walaashanayaan oo isku gacalaysteen oo nabadgelyo ka jirto waxay ahaayeen dadku ay fahmeen ninkii adeer loo ahaa ninkii sadad loo ahaa ninkii abtir loo ahaa ninkii adeer ahaa intaba laisku fahmay oo shucuurtii qabiil iyo dhibaatadii horey loo soo maray laga bogsaday laga caafimaaday laga raystay bay ahayd waxaa lagu soo duulana kolley islaajiyo kale ma aha macdan kuma duugna badna kuma taallo ceel shidaalna kuma taallo horumar laga diyaarayaana kuma yaallaan waa dhul guur aho iska dhul baadiyaa weeye waxa lagu duulayaa maaha dhulkaan ama wax loogu dagaalamayaa waxa weeye dadka nabadgelyada haystaan iyo isfahamka isfahmeen in laga qaso meesha ka yimaadeen nusqarnigii lasoo dhaafay wixii dadku ay soo ahaayeen dib loogu celiyo baa lagu soo duulay markii la yiraahdo Baraag Ismaaciil oo kale waxay u jirtaa 25 kilomitr tablada waxay ka jirtaa nuqoyi hoga beelan tahay degmo Xardheere ninka la yiraahdo Shabeel meesha marka la leeyahana ilaa 30 kilomitr camal waxay ka jirtaa iyaduna waqooyi ka sii jirtaa meesha la yiraahdo waxay ka waqooyi ka jirtaa magaalada aad la yiraahdo wasiilna sidoo kale ugu yaraan 30 kilomitr ama 50 kilomitr u jirtaa oo koonfurta kasoo xigtaa gobo marka iska dhul baadiyaha oo dad xoolo dhaqata ay ku dhaqan yihiin oo degaan weeye oo dad deris ah oo muslima waaley degaan oo ah oo beero qolo beeraley oo beero ka tabcada iyo xoolo yar ku haysta dadkaas in amniga ay haystaan iyo dowladda haystaan laga qasoon baa lagu soo duulayaa wax kaloo yaala haddaban kaloo qabanayna ma jirto waye ciidamada hunta ah gorgor iyo macawisley iyo maleeshiyaadkan isla socda ka waran ilaa iyo hadda maxay xaqiijiyeen taaleyna asalaamu calaykum maamada dameer dadaan sida dowladani sida daga bariguya soo hooya u dhibada shaqo la qabtaa leey magara igoo dad dameer laba dhaan ku dhaaniya ducaalka marka tuunay sida wax ku dhifta madax soo dakhro moogtay xaafad iyo geynaas in kaas soo saabanaya leeyahay waxa meesha ka muuqanaya habeenkii iyo caawin taga dhaxaysan mid iyo dhaawac baa la qaaday moogii wax kale la xaqiijiyay iyo wax la qabtay midna ma jiraan macawisna waxaan leeyahay macawis leeyahay hadda anigu warkaas wax aan fahmayo ma aha kuwa sawalada wata wax qaban waayeen in macawis wata adina waxba qabanaya baa muuqataa iyadaa mashquul ugu filan waxaan leenahay marka dadkaas waa dad la qalday waa dad loogu sheekeeyey waxaan joogin riwaayad aan jirin loo shiday waxaa la tusiyey kolley ummado cara kale ku dagaalamaya loo shiday waxaa la tusay meelo kaleoo dagaal ka socdo saasaa anagu waxyeelnaha la yidhi sidaasay waxay umoodaan run umoodaan waa dad aan taariikh hore oo deed mugtaaan soo marin haddii hore warka haynin wixii loo shiday run iska moodeen dad noocaas macawisiil waaye gorgor iyo dabagaalo iyo nin kale ma kala aqaan anagu iyo shimbire kolley waxay qabteen ilaa hadda oo la taaban karo may jiraan ugu dambeyntii nabdoona madaxweynaha xasan sheekh isaga muddo dhowr bilood ah fadhiyey dhuuso mareeb waana uu isaga tegey isagoo wax natiijo ah aan ka gaarin gulufkii halkaa uu ka waday dad baa laga yaabaa in dagaalkan lagu sirayo oo la geliyey oo lacag la siinayo oo lala soo hadlayo ugu dambeyntii maleeshiyaadka dagaalamaya iyo guud ahaanba dadka ku nool qabaa'ilada mudug iyo dhulkaas dagaalada ay ka socdaan iyo galgaduudba maxaad ku leedahay farintaada waxaa la yidhi soomaalida tiraada been lagu sheebeen karaada xataa hadaa been loo soo sheegay asna waxay arku been usii sheegay ilaa de waxna meesha beena ku salaysan yihiin marka meesha markuu tegey maleeshiyaadka waddanka dadka degan oo qabiilaadka qaybantay xoogaagii ka qaateen ka tageen qaybana waa kuwa hadda socsocdo oo waxay leeyihin waxaan qabanaynaa waxbaan qabanaynaa wixii ay qaateen maana wax kale hadda u haray rabaan in markale ka qaataan marka xasan awalba waxa waaye meeshaan maraykana shaqadaan lahaa 5 sano xasan 2-4 sano oo meesha la yidhi sii joogna 2 sano wuxuu ku laystay sida wareeg iyo mujaahidiintuna ay sii bolaalaan ama wax usii ay sii macnaha horma horna sii gaaraan maana dib wax uguma laaban xasan marka waxa waaye beentii loo sheegay oo dad maraykanka usoo sheegay iyo ninka leeda kufaarta waaweyne usoo sheegeen ayuu isaguna ku waayeele kufaarta hereer usii sheegay marka waa kaas halkaasu macnaha ninkaas marka warkiisku wuxuu ku salaysan yahay been loo soo sheegay inuu sii sheego bis shaqadiisindaa wey maleeshiyaadka beenta loo sheegay horena waa u sheegnay haddana waan leenahay ka cajisin mayno ka daali mayno waxaa la yidhi nimaa yidhi yaale markaan tala hayay markaan tabar hayo talaan waayey maddaan tabar hayana haddaan tala hayana tabaraan jirin kolley markii hore si wax ka ahaayee markuu dhalinyaraa markuu xoog dhigoy marka wuxuu yidhi markaan tabar hayay talaan waayey haddeedaan tala hayana tabaraan jirine waxaan leeyahay inta tabartu jirto oo naftu idinku jirto nooshihiin waxaasasha waxaan sheegay been iyo marabaganda waaye adinkoo geedaha intaola ka qootaan haamanka ku saabsada haamanka tunta iyo digsida idinka horo aan leeyahay waxaa noocaasa wax nin weyne isu xaydi karo oo naf ka raadi karana ma aha waxaan leeyahay marka barnaamijkaas waxaan leeyahay barnaamij loo fiirsada ma aha waa barnaamij dad beenalayaal been ku salaysan wax been ku salaysanna aakhirkooda waa la yaqaanaa mustaqbalkooda wax uu yahay waa la yaqaanaa dib uga laabta intaad diyaanis haysataanaan leeyahay dadka saas ugu baaqaya wa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa qodobo kale ayaanu ku soo maqan balse markan masaajidka abubakar sidiiq oo ku yaala deegaanka kunyobarow ee shabeellaha hoose waxaa maanta si rasmi ah kaga bilowday xalqo tajwiidka lagu baranayo laguna saxayo qur-aanka kariimka maktabka dacwada ee deegaanka ayaa jamciyihii ummadda u cilaamiyey inay ka qayb galaan oo ay ka faa'iidaystaan fursadan dahabiga ah ee lagu baranayo tasxiixa qur-aanka kariimka maalinta koowaad ee darsiga waxaa ajiibay oo xalqada soo xaadiray arday si looga saxo qur-aanka kariimka ilaa iyo 4 arday ayaa xalqadan loogu talagalay dad badan oo u mooday inay wax u saxan yihiin ayaa halkan looga saxay dhawaaqa xuruufta qaar oo ka khaldanaa macalin aadan macalin cusmaan muusa abu dujana oo ah macalinka bixinaya casharada ayaa ka warbixiyey xalqada iyo kitaabka lagu qaadanayo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين مقعي وآدم معنا ثمان موسى أبو دجانة وحان جونا هد مسجدك أبو بكر الصديق وحان بالله وني وهو تصحي قرآنك وحان كل آخرين إن شاء الله تعالى رياضة اللسان على النطق بحرف القرآن هدي إله إراد مرك إن شاء الله تعالى أنت أني هد أن بحينه تصحيح أن بحينه iyo riyada tilsan ama tajwiidka aan bixino waxa weeye macallimiinteeda ay juhud ugu soo bixiyeen marka ayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanad Ilaahay u saaro aniga waxaan isku dayaa inaan bixiyo moqta cilmigan waxa weeye hadaad bixiso waxa weeye insha Allah ta'ala annin waa faa'iido waana barako marka insha Allah ta'ala dadka walaalaha muslimiinta dhamaantood waxaan dhihi lahaa inay ka faa'iideystaan halqada ay ka socoto masjidka Abu Bakar Siddiq waqtina uu yahay 12:00 oo subaxnimo ilaa iyo hal saibar ay socono insha Allah ta'ala waqti ugu talagashay ma jirtaa marka inay socoto idinku qaadato waxaan noo qorsheysan ilaa 6 bilood inaan wadno kadib insha Allah ta'ala maktabada da'wa inay aygan si guud inay imaadaan kadib ardada in la qiimeeyo imtixaan in laga qaado insha Allah ta'ala qofkii gudba tasxiixidan quraanka inaan u soo bilaabo insha Allah ta'ala qaabkaas yaa noo qorsheysan quraanka in waa kalaamka Allah subhanahu wa ta'ala fadli badan baa ku jira dad badan laga yaabaa una dhageysanayo inay fursad haystaan oo maxaa u soo jeedinaysa dadkaas waxaan soo jeedin lahaa insha Allah ta'ala waa fursad qaali ah fursada inay ka faa'iideystaan waxa weey quraanka waxa weey qofkii barta Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu u shafaaciya qiyaamo nabi kaleey salaatu salaam wuxuu leeyahay iqra alquran fa innahu yaati yawm alqiyamati shafi'an li ashaabi marka qofkii inuu u shafaaciyo quraanka marka qofkii barta uba u shafaaciya oo ku amal falo ku dhaqmo amudna si bara oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu dhawaada ikhlaasna oo ka dhigta diidiisa marka dadka waxaan dhihi lahaa insha Allah ta'ala inay ka faa'iideystaan quraanka ay bartaan juhud ay ku bixiyaan awl Soomaalidu waxay ahaayeen dad aad u jecel quraanka aad waqti ugu bixiya haddana waxaan dhihi lahaa hordadka ka juhud bixiya quraanka waxa weeye hadda waa horumar la sii gaaray maanta wilaayooyinka ma sha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaah noo xifdiye waxa weeye wax kasta ka furan tasxiix macaayada waa u jeednaan maanta ana tirkeyga waxaan ka mid ah ardayda macaayada oo ku jirta wax ka bartaan ka mid ah macaadka saxaab macallimiin tii ilaahay fiin macad saqaa ardaydan kamida marka insha Allah ta'ala dad kale waxaan dhihi la bal insha Allah ta'ala waqti waa askeer waa waqti xil oo munaasab ah dadkii oo ka faa'iis karaan weeye insha Allah ta'ala inay ka faa'iis intaas aan dhihi la way in dadka ugu talagashayn dad muayyan oo tira go'an miya dadka ugu talagalan waxa weey waa dad tira go'an oo insha Allah ta'ala waa dad kooban waxa ugu talagalan waa 4 qof 4 haday gaarto waa meesha wax xiranta insha Allah ta'ala intaas aan dhihi la ardaydu soo jeedinaysa ardaydu waxaan soo jeedin lahaa tajwiidkan barashiis wuxuu rabaa waqti in lagu bixiyo waxa weeye ibn Jazir wuxuu leeyahay walaysa baynahu wa bayna tarkihi illa riyadatu imrin bifakihi markii laga hadlay arkaanu tajwiidna waxa la sheegay illa 4 rukni rukniga koowaad waxa weeye macrifatu makharij alxuruf inuu garto macrifatu sifat alxuruf macrifatu ma yatajaddadu inda tarki alxuruf waxa weeye midka ugu dambeeyay rukniga ugu dambeeyay waxa weeye riyadatu lisani والمداومه عليه قفكه انه دائمو عربكيس انه كوليليو انه جوجتيو انه سنك عاجزن تجويد كان سيس waxaa weeye akhrin badan oo raba waqti in lagu bixiyo dhageys kelimee dhageys waxaa weeye qofku markuu dhageysanaa waqti xaafadiis inuu ku dhageysto laakiin markuu aad duruusta oo qaato xaal raba inuu halka kale ay sameeystaan ardada ayagin inay ku celceliyaan intaas aan dhihi la ardada waa waxa isurta gashay in sidoo kale qaar kamid ardayda inaan masajidka ku wareysto magacaada iyo balmaanta sidaa u aragtay halkaan magacaydan ku bilaabo waa Abu Ayna waxaan kamid tahay ardayda maanta ka bilaabtay saxaadaanka tajwiidka quraanka maadaama aniga hore soo dhaweynay aadna aan u rabay inaan iska saaxo quraanka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala tajwiid aan insha Allah taasan mar walba aan jeclahay lagana meel walba iska wareegaya mar walba waqtiga inay ka faa'iideysaan al waqtu ka sayfu waqtiga la meelay maanta leena firaaqada muhiimka mar jiraan firaaq ay leeneen marka ummada oo ku dhaqan dhalinyarta iyo haday maqlaayaan ama derbiyalkay fadhiyaan ama shaahay fadhiyaan waxaan u sheeglahay inay ka soo qayb qaataan waxaan barashada muhiimka oo quraanka oo kariimka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kalaamkiisa halkaan loo tadbiiqinay mar walba inay ka soo qayb galaan insha Allah maanta waa maalintii ugu horeysay xalqada maxaa faa'iide waxaan badanaan faagay maadaama eray aan mar walba aan mar quraanka iska akhri jirnay ayaa maanta waxaan arkay eray oo weliba afka laga celinay dhawaaqaysa noqtooyinka sida dhaada oo kale sida oo waaga oo kale miimka oo kale xurufooyinka meeshay ka soo baxayaan wax badanaa laga saxay maasha Allah anoo isku malaynaya inaan wax tajwiidka aan ku fiicanahay maanta ibraan ku soo baxay laakiin insha Allah maadaama dadaalkay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala weydisay in Ilaahay garab qabto gaarsiiyo bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wa baad horta markii koowaad quraanka ilaahay rabb subhanahu wa ta'ala allah noo fududeeyo saaka meeshaas waxaan ku qaadanay 10 bilaaw ah oo saaka subax sabtiya halqadu waa halqa ilaahay rabb subhanahu wa ta'ala quraankiisa kalaamkiisa lagu barnaayo ee xogaa waxaan la yaabo macnaha walaalow oo aad ii soo jiita macnaha salaay jumcihii ayaa laga sheegay masaajidka quba jaamac waxa laga sheegay in quraan laga bilaabi doono tasxiixiisa iyo xifdigiisa intaba in laga bilaabi doono masaajidka abubakar sadiiq xalay suurada aan ku saaxdo waxay ahayd waxaan is dhahay xalay subax masaajid meelaha gashan male masaajid meelaha ka istaagto ma laha doonta macnaha markaan masaajidkiisa ka tagay 3 qof 4 qof shaqadan ku bilaabanay ilaa markii dambe aan noqonay dhowr 10 qof laakiin shalay hadii masaajidka laga sheegi lahaa naxwo iyo sarfi walaalow waxa suuragal aan lahayd masaajidka kan u buuxsan mila macnaha xogaa marka qiyaaskaas waa qiyaas isaxmi waay macnaha uu isaxmi waay magarad saaka marka meesha xalqada fariisanay dhowr 10 qof aan ku fariisanay markaan fariisanay waxa la bilaabtay saxii quraanka la sax khaasatan aniga ahaan markaan meeshii tagay waxaan ogaaday in xariga la yahay xoolo ku jirin macnaha oo shiin iyo xarf daa in leegu qabsado saaka oo macallinkii aniga isku qabsano saaka meesha ka dhalata macnaha kor ma ismoodi marka kor macna waxaan islaaha waxba ku hagaagsan oo xaaladoodu ku saxantahay oo macnaha waa waxaan ismoodahay in wax isaxayeen macna marka dad badan oo aniga oo kala inay jiraan waa wax jira waa macna way jiraan dad anoo kala hadda meelaha iska socdo oo in wax saxayeen mooda marka waxaan ugu baaqaynaa bulshada ku dhaqan deegaanka dalaga bilaaba kuun barro waxaan ugu baaqaynaa in xalqada la soo amiro waa kalaamul rabbil caalamin waxaad ka faa'iideysa saak rag badan oo saak culuma yimid akhyaara timid akhyaarta saak macallinka nin uusan ku dhigin ma jiro sidaa daraadeed marka adiga hadda ismooda in wax ku saxayeen wani waxba si ay moomida kale cilmi iyo xishood malaha rag badan oo nadda hadda xaalay laba nima aniga waa ay saddexna waa xaalay u sheeg barnaamijka laga yaabo in masaajidka ku tukadeen soo ragal ah oo u sheegay wani ma qasax leeyahay hal saac 12 ka buuro bilaaban haya waxa laga baxay hal saac bar in aad timaado xogaa marka walaalihii waxaan ka dhameeyay macna in xogaa oo xishood jir macna wardad maanta xishoota bari hadan ku qabsan marka inaad hal maalin boondadan ka talaabo haddana kugu jirtaa macna inay ka faa'iideystaan fursadan qaaliga ah waa hal saac iyo bar waxa laga yaabaa in wax kale inaad ku bixiso macna waa soo dhaweynaynaa haa fatahada dad baan laga yaabaa ka jaban tahay mid kale walaalaha islaamiga gobolka shabeelada hoose gaar ahaan magtiga dacwada ee kuwii barow waan u mahadcelinaynaa macna inay badiyaan xalqooyinka quraanka macna in badan masaajid waxa ka dhigaysanaa fiqhiga la bilaabaya hadda naxwada meelaha lagu dhisay sarfiga walaalaha way buuxdaa quraankiina saaka waxaa yimid dad ilaahay xalkooda uga macna aad u yar macna isba yaratay macna waxaan uus bashaynaa haddii waa hawshi iyo camalkii iyo kitaabkan in la socodsiiyo waa asaga dunida uu ka taliyo waxaan u socono waxaan codsaynaa marka Allahu ta'ala dadka inay soo amraan xalqadaas macallinka in uu jiidkiisa hawshiisa la ilaaliyo marka insha Allahu ta'ala xalqaduna macallinka saaka wuxuu sheegay in 4 qof ku agta 4 maalinkii dhamaato in xirmeysa xalqadu hadan waxaan maraynaa taqriiban 4-15 maraynaa wana sabab badan aan dhiman laga faa'iido insha Allahu ta'ala waa masaajidka Abubakar Sadiiq wax badan saakay waxaan soo qaadanay acuudu kaliya hada acuudu waa ogta wax ka dhacsa saakay meeshaas waa wax adag ka dhacmay saakay insha Allahu ta'ala intaasan kullay ku soo gaabinaya adu ilaahay raado macallinkana umad celinina walaalidana khair Allah siiyo jazaakum Allah khair barakallahu fiikum walaal kala la kulmay oo ardayda kamida maxaad ku daraysaa adan bismillaah ma jiraay inaan dadita tajbiidkan la dadaalo hoog la saaro maalin walba qof oo imaam la raadiya imaamka adaa imaam ah quraanka kariimkana marti kama ahan waa inaad fahanto aad barato tajbiidkana qofkan uma dhalan banaanka ku barta inuu aadna ina ku darto oo dadaal juhdi aad geliso tajbiidkaasi loo fahmo dadka qaar ina dirbiyada fadhiyo ee maqaahidaha iyo meesha lagu shaahay ay ku sheekaysanayaan ha ka faa'iideystaan ina dirbi fadhi wax mutala ah ma ahan quraanka kariimka lagu dadaalo ee tasxiixna iska saxaan ilaahayna ka cabsadaan fadhigana ka soo kacaan intaas aan dhihin maxaa faa'iidada shakhsiga ani wax badan aan faa'iido sababtoo ah maanta hadii jiri a'uudu billaahi minash shaytaanir rajiim inaan isku saxsanayn oo maleeya oo ma caadalka maanta nala joogna isku ma saxsan meeshan wax badan la iga saxay ani ninkii ugu fiican aan isku qabay maanta ninkii ugu xun aan noqdaan had maanta la joogo bismillaah magay waa abdullah aad baan u soo dhaweynayaa macallinkii nujuudin u bixinaa maadaama anagu aan waxba aan fahmayn u nimid anaga maanta ugu celcelishay in maaragtay aan si fiican juhdina in ugu baxshiraan diyaar u ahaan anagu aan diyaar u nahay in maaragtay aan soo aan barano insha Allah awl wax dheen waxba in fiican waxba meel in joog laakiin maanta aragnay inaan nagu sakirnahay marka alxamdulillaah aad u soo dhaweynayna macallinkii ilaa qeyr hasiyaan leena si fiican u soo dhaweynayna su'aalada dad waxaan leeyahay juhdi hala baxiyo oo maaragtay laga faa'iideysto macnaha waa waqti kooban kuwa meelaha iska jijifan oo ayaguna waxba baranayeen guryaha iska jooga waqtiga iska haystana ayaguna waxa leeyahay maaragtay ka soo qayb gal oo maaragtay ka faa'iideysto maaragtay waqtigu waa in dhaafaya maaragtay maantana adduunya la jooga berkina aakhira la jooga qof kastaa ka faa'iideysto si uu quraanka kalaamka allah iskaga sixira taasaan dhihinaa maanta waa markii ugu horreysay xalqada ka waran maxaa si gaar u faa'iideedo سفيان فائدة ما أنت ما سفيان اللي وعلى الشيء واللي وعلى الشيء ما أنا قال ما رحت أنا شعل رجينا إن الجهد صوب بحياة سيان ما رحت أنا مرمر أن أقول إن شاء الله ما رحت أنا قال إلهي أنا تحسر أنا سفيان وصدي عشان سودي يا إن القرآن كالله إن ما أنت نقول على الشيء عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا وطير قستيال ولي وحد نقل الصعطان ورباهين تال فرقان وحان قيبها لحتى لابسانينا برنامج كالوحة لقستيال شينا ميلك استيجوغان وحان كور قلينينا إن مدكوبان لهكيي حبين تعافيماتك وهبين وليبه أدكو لكي سجرتين برنامجك وحي تلقي تصالك سابسن حبينتان مدد اي حكتك كجرته وحاد نوغو صدري دونتان نمبر ان ديب ادين كغسو شيغي دونه ان شاء الله دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت انا ولي وحاد نغلا صعوتان ورباهينتا الفرقان وحان كوغو دجرنا برنامج كالوحا ولي قوي لأيدي إسلامي قاها إجوبوين كشيخ محمد أبو عبدالله إياه كورميري لسمها كسعد وضاد إسكو حرته ويبرو إياه مدى جلب إيو لأيدي إجوبوين كا ولي قوي ورباهينت إسلامي قاها الله ضي إياه فافهيي خلق أي وحمريان إساقو سيدو كالسو هذا الغاضي لسمها كسعد وضاد إسكو حرته جلب إيبو آلي ما أنتي وحان باقشي كون نميد شغادة كسعوتا وضاد إسكو حرته ويبرو إياه جلب قارهان وضاد أود حيسا لايبر واقو iyo jilib taaso ay gooyeen biihi badnaa ee fatahaad ee wabiga Jubba iyo Shabeelle waxaan soo madhxmaray aagaan yimid biihi ka yimid wabiga Jubba ee soo maray meelo badan ayaa halkan ka soo gooyay sidoo kale waxa halkan soo mara wabiga Shabeelle oo ka gudba asaguna saddexda buundo ay dheebar waaqo ama lugoshow buundada la yiraahdo halkaas ay ka gudbaan biihi badnaa ee fatahaad waxay sababeen aagaan in magaalada jilib iyo muqdisho ama kunyo barow ay kala go'aan ilaa iyo 7 goobood ayuu wax weylaamigu ka go'ay ilaahay mahadi maalmahanba waxa socday shaqo in ilaa iyo 9 kilometir ayaa go'need oo meelo badan ay ka kala go'naayeen kala wareegu 9 kilometir ayuu aha ummadu markaa aad iyo aad bay ugu dhibtootay waxa la soo xiray ilaa iyo dhowr goobood ayaa hadda la soo xiray ilaa iyo waxa la oran kara 4 goobood iyo 5 goobood baa la soo xiray 5taas goobood 2 goobood waxa way lugooshow aageeda ayaa laga soo xiray labana waa dhiman yihiin buundajeelow oo hadda aan joogno oo waliba hadda meesha aan joogno godkan weyn waxa ku dhintay wiil yar ayagana hadda waxa weeyaan alxamdulillah rabbil alamin laba dhinacaas ka xigta buundajeelow oo kamida aagan isla buundajeelow waxa laga soo xiray laba goobood hadda waxa ay shaqadu ay ku socotaa wad u jeedaan waa godki ugu weynaa oo aad dhihi kartid waxa weeyo god asagoo dhanba wuxuu noqday wabi waa laamigi waxa hadda wabiga noqday ee hadda saas u weynaaday waa laamigi mar aan soo marnay halkaan waxaan ku soo gudubnay doon alxamdulillah rabbil alamin hadda kilometerka kaliya hadda dhiman 9 kilometir ee meelaha badan ay ka kala go'naa laamigu hadda wuxuu ku soo aruray ilaa 2 kilometir iyo bar buu ku soo aruray labadaas haday dhamaadaan insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa in wadadan ay furmi doonto ee sidoo kale waxa shaqadu ay ka socotaa wadada u dhaxeysa jilib iyo buule ee ayagana alxamdulillah rabbil alamin waxa hadda shaqo fiican baa socota maalmo kadib ayagana shaqadaas way soo dhamaan doonta wadada Buule iyo Jilib isku xirtana way furmi doonta sidoo kale waxa go'need wabiga uu gooyay wadada isku xirta Kamsuuma iyo Jilib oo dhowr meelood waliba uu ka go'ay ayagana insha Allah ta'ala markay furmaan wadooyinkan ee Muqdisho iyo Jilib iyo waxa way Jilib iyo Buule markay furmaan ayaan rajaynaynaa dhankaas iyo Kismaayo iyo Jilib inaan halkaas ayagana shaqada laga bilaabo ayagana waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala inuu furmi doono ilaahay mahadi waxa juhdi badan lagu baxshay in buundooyinka u dhaxeeya saddexda buundo maadaama biyo tankooda ay dhaafeen dhul badanna ay jireen sida hadda aad arkaysaan ba shaqadu hadda way soo yaraatay isku gudubkii magaalada Jilib iyo maxaa la yiraahdaa dheebur waaqo waa ay soo yaraatay 2 kilometir iyo barbi hadda shaqada ku soo dhamaatay waana rajaynaynaa insha Allah ta'ala dhowr maalmood kale hadii sii socoto waa ay dhamaan doonta wadaduna waa ay furmi doonta waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala iskaashiga bulshada iyo maxaa la yiraahdaa maamulka iyo gudiga fatahaada ayaa alxamdulillah rabbil alamin juhdi badan geliyay haddana waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala shaqada say ku socoto maalmo kadib way dhamaan doonta dhamaan umadana waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha loo tabad keeno indhahanaga waxay arkeen sanadkan wax aad iyo aad noogan naxdin geliyay ilaahay wax walba ayuu awooda waxa biyo ah wadankan soo maray عدي مرتي أمبا أركي كرتاه أمبا دريمي كرتاه الحمد لله غسارة هجوين ووضدي إنك قاضي أيجنا وكبسان إن هذا دور ميلادنا ولا صحري دور كميلاد دمان الشقة واي سعته مال مكدبنا واي دمان دونته دمان وحن لا يوم مدة وان وحن وهم بليان يا خير الله سيو مدة رجلب يو مدة كل دقن دجان كان آدي آد بيود دالين جهدي بدننا واي بحيان آدي آد بان إنك جمع النقية إله سبحانه وتعالى هذين كأول مري جهودي دالك أصميسين كان عصتنا خير الله سيو هذا واحد أجي دام بوحوي وراشينكي أو وحوي مجالد أوجد بيه أو كل جدونا الحمد لله رب العالمين وحن الله يهبيها لقفة إيدستو الحمد لله رب العالمين من صلق لا إلا يجمع لغت هذا أيام كنت جاي الحمد لله رب العالمين صلق لبيه وأي كذا مادن بؤال وأي كذا مادن ساكو وأي كذا مادن وحال وجود جراسيد كنا عدا إيو وحي كذا شيء بيها دبعتا سيدي لغور تجلها جدتك بالها جنيا قريه بالله سيا شقوين كي وحى صعدة ما بعد الفيضانات فيضانات كيف تهدي وحي كدم بيو شقاء هذا صعته مركا الحمد لله رب العالمين لما ندق موينك بلشدة إمامك لما نقد يده وأي شقينيان إلهي ما هدي وحنا رجينينا مع المكذب بأن لقصه كبصده لبعتدي قصاره وينا كدع قبلك قفل بنا حتى بعضه وحى ومد أنفعية وقال له هذا نينك ما أنت سيسين هايستي وحو كفا إذا مره نينك ما أنت هايستي وحو ويان لين دانان إيه وحو كفا إذا مره دادك بدر كهيستي أيام أنت وحو ويان وحي النقدين دادك ومد أي كبحستي dadka kayd ka dhigtay ee maxalaha galeeyda tabcaday ayaa maanta umadoo dhan ay ku nacfiyeen marka galeeyda hal la tabcado macnaha digirta hal la tabcado bi macnaha waxyaabaha waxtar kale ee qudaarta kala duwan hal la tabcado marka insha Allah ta'ala waxyaabaha nacfiga aan lahayn yaan lagu sii daalin umadu waxa weey wax walba xilli walba wax wala filan kara dhibaato walba waxa looga bixi kara qofka inuu wax weey wax kayd u haysto badar u haysto badar hadaa haysatid nimca ayaa joogta weeyaan laakiin hadaa leen dhanaan haysatid iyo siin هذا هو كوتر مايا عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا جمعية صمفلك الإحسان الخيرية يا قرمت إسوكو جير راشن يا لعق عدان أهجارسيسي طبان تولو أهوسي مدادك مدى الساكو يا لبا حافظة وكاتر سنحافظها الساكو afar boqol oo qoys ayaa ka faa'iideystay gurmadkan ballaaran 200 oo kamid ah qoysaskaasi waxa lagu doonsiiyay raashin isugu jiray bariis sokor saliid badda roobka iyo markaneeco 200 oo kalena waxa lagu doonsiiyay lacag min $35 ah badda roobka iyo markaneecooyin goobta waxa ka hadlay ugaaska beesha shiqal ugaas shucayb yunis kan bismillaah alhamdulillah wa kafa wa salaatu wa salaamu ala rasuulina mustafa an awalan ilaahi subhaanahu wa ta'aala ya mahad iskale no suurtu galay barnaamijkan annagoo u adeegayna umadeena muslimiinta dhibaatooyinka gaartay sida fatahadii oo kale wixii hadda noo dambeeyay waa in iska aya min ayati illahi waxaan ku mahadnaa ilaahi subhanahu wa ta'ala ilaahi waxaan ka rajaynaa inuu noogu dhigo biyahaas biyihii khayrki wanaaga watay oo sanagu dhigan kuwa sharta insha Allah ta'ala hadda wixii dhacayna waa dhacayna hadda waxaan u taaganahay umadii si loo gurmin lahaa iyo wax siintoodi aan maanta waxaan u taaganahay inaan umadii gaarsiino tuulooyinkii iyo magaaladiiba inaan gaarsiino waxyaabihii loogu talagalay ee ahaa daruuriga sida bariiska iyo sokorta saliida bacdi iyo markaneecadi insha Allahu ta'ala waxaan rabnaa inaan siino laba qaybood oo xaafadaha kamid ah ee labada xaafadood ee magaalada sida Biyoolay iyo Nasruddin iyo tuulooyinkii ku hareereysnaa degmada Saako aan maasha aan joogno degmada Saako waxaan bixineyn wax aan siinayna waa ahlu Saako waa insha Allahu ta'ala awalan aan waxaan ku bilaawaynaa tuulada la yiraahdo Gurmeeso aan numbers ayaa u qoran si guud numberku waa 400 oo qoys waaya 200 oo qoys waxa lagu talagalay jamcada Al-Ihsaan Al-Ghayri waxa ugu talagashay in la siiyo lacag $300 ah 200 oo qoys in la siiyo raashin sida sokorta bariiska aan markaneecada iyo bacda saliida insha Allahu ta'ala barnaamijka ayaan gudagalayna awl waxaan ku bilaawayna aan tuulada Gurmeeso aan sidoo kale waxaan ku xujineyna aan tuulada aan Kulmis sidoo kale waxaan ku xujineynaa tuulada Buulo Nuurow sidoo kale waxaan ku xujineynaa tuulada Kaxarow sidoo kale Kurisow Qoraar Hakaka iyo Buurfuula iyo degmada Saako laba xaafadood ah xaafada Biyoolay iyo xaafada Nasruddin aan 200 qof waxaan ugu talagalnay inaan siino lacagtaas cashka ah waxa bixinayna waa jamcada Al-Ihsaan Al-Ghayriya insha Allahu ta'ala anagana dadkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu talagalay umadaas inay gaarsiiyaan lagu talagalay loo soo dhiibay aan nahay waana bixinayna insha Allahu ta'ala todobaatan qoys oo ka mid ah hadda waxaan siinay lacag cash ah 130 qoysna waa EVC lacagtooda waa sida hadda idin muuqato waa arataan bacdi iyo shandarwadii lacagta cashka aad oo $30 u dhiganta qiimaheeda ayaan ku wareejinaynaa insha Allahu ta'ala waa in idin muuqataa waxa la yiraahdo sadar muuqdo su'aal ka dhan insha Allahu ta'ala waxa noo xigana waa lambarada hadda aan qoreyno idin muuqdo qof walba waxaan rabnaa 130 qoys oo ka mid ah in lambarkiisa lacagtaas loogu diro waxaan bixinaa jimcayda al ihsaan al qayriya qofkiina waxa lagu talagalay $30 oo lacag ah inta lacagta ahayd dadkii kale oo lagu talagalay 200 qoys waa raashin raashinkaas wuxuu ka kooban yahay bariis sokorta saliida shandarwada iyo bacdi lagu talagalay in dadkii hooyga ay ka dhigtaan oo roobka iska xijin lahaayeen insha allahu tacaala cadadka guud aan bixinayna waa 400 qoys way hore 300 aan usoo bixinay barnaamijka labaad oo xigay waa 400 qoys waxa bixinaya jamciyada al ihsaan al qayriya insha allahu tacaala si guud warbixintii saako intaas ay maanta noogu dhuntahay anti xigtina waxaan ka rajaynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala si khayr iyo wanaag inuu ilaahay noogu dhameeyo hay-adna ilaahay uu ka dhigo mid jirtay oo joogto insha allahu tacaala waxay u adeegaysaa ummadii waa bulshadii dadkii masaakiinta ah kuwooda u tabardarnaa waa dadkii biyihii barakiciyaan oo ay ma artay guryahooda ka soo saareen dadkii baarihii ka biyoween dadkii matoorooyinka aseendooyinka ay ka biyoween waa dadkii masaakiinta anta jilicsanaa way dadku way sii kala daran yihiin weliba hadda waaba qaybo badan ayaa xigi doona insha allahu tacaala si guuda xarakadan waxaan ka codsanaynaa ummadaas in fiiro gaar ah loo yeesho lasoona dhimaystiro wixii haray oo cadadkan ka haray 300 oo wejiga hore ahaa 400 oo hadda qaybtan haddaan u taagannahay ah insha allahu tacaala jamciyadan waxaan leenahay dadaalka in lasii laba laabo annana waxaan nahay odayaasha dhaqanka oo barnaamijka u taagnaa insha allahu tacaala waa dadaalaynaa idinkuna dadaala bulshadan waxaan leenahay hala samro guryihiina ha laga taxadiro waxa kacay uga kaneeco nadaafad ayaa loo baahan yahay guryaha qaar way dunsan yihiin masquulihii ayaa baaba adeerkii xijaabka ahaa waa eber insha allahu tacaala intaas waxay u baahan yihiin in si tartiib oo wadajir loo qabto dhulka hadda masquul lagama qodi karo uu biyeysan yahay waa in uu qalalaa si loo qodo dhowr mitir waa ognahay masquusha inta mitir la qodo derbiga dhistaan ay u baahan yahay derbi qoyan ma dhismi karo waxa laga yaabaa inuu leeco oo dumo guriga wuxuu u baahan in laga taxadiro oo ma artay hadda laiskaga tiirsano alaab culus aan la saarin si looga taxadiro inuusan dumin ama dhinac uusan u diisin daaradii kore wareejis ay u baahan tahay insha allahu tacaala maamulkeenna waxaan leenahay muxaafadada saakow kheyr badan allaha siiyo uma kala harin raggii shaqadaas lahaa ee makaatiibta ahaa kuweena gobolka saasoo kale annagoo odayaasha dhaqanka waan u taagana dhammaantayn waa dadaalayna waxaan rabaa inaan u mahadceliyo walaalaheen alfurqaan warbaahinta insha allahu tacaala sidoo alkataa'ib oo hoosha ayadana u taagan 24 saac marna aanna faaruqoon naga maqnaan iyo odayaal badan oo nala shaqeeya sida guddiga xaafadihii oo kale guddoomihii deegaanka saako oo kale ama waaligii insha allahu tacaala dhammaanteen ganacsatadii oo kale oo xoolahooda la baxeen oo ayagana ku tabaruucay oo ummadaas maanta number iska hadda la sheegay midkii hore iyo midkii dambeba insha allahu tacaala wanaagaasi kheyrka ku bixiyey ummadda kalena waxaan leenahay kheyrka ka qayb qaata wixiina soo maray guddiga loogu talagalay fatahaadaha iyo maaragtay maareyntood iyo barnaamijkood ilaahay subxaanahu wa tacaala wax maareeya insha allahu tacaala warbixinteena maanta intaas ay noogu dhuntahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wariyaha idaacadda alfurqaan ayaa mikrofonka la dhex qaaday qaar ka mid ah dadka wax la siiyey haddana waxaan bilaabaynaa magacyada yeerintoodii waxaanu ku bilaabaynaa tuulada reebay awalan waxaan leenahay walaalkaa soo diyaar garow ibraahim maxamed abuukar ibraahim maxamed abuukar daashow cabdiraxiin daashow cabdiraxiin aadan cabaas aadan cabaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu adeer ku soo dhowo idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo meesha ka imaaday waa ku dhowahay insha allahu tacaala ani magacayda waa macalin maxamed cabdiwahaab oo ka xaruw insha allahu tacaala waxaan joogaa degmada saakow maanta degmada saakow maxaa ka jira maanta degmada saakow waxaa ku jiro waxaa la qaybinayaa shandarweyn iyo baacyo iyo lacag oo $30 ah ani shaqsiyadeyda waxaa la isiyey baac iyo shandarwo iyo $30 lacag ah hay sababta lagu siiyey maxay tahay barakac biyo intuu barakaciyey aan ka barakacay tuuladii aan degnaa dareenkaaga farxadeed ka waro marka aad iyo aad boqolkiiba boqol aadan ugu faraxsanahay hay maxaad ugu duceynaysaa raggii in soo gaarsiiyey in deeqdan isugu jirta raashin iyo lacag intaba fadliga ilaahay ayaanu lagu soo gaarsiiyey raggiina soo gaarsiiyey insha allahu tacaala waxaan ugu duceynaa ilaahay bedel khayr qabo inuu gaarsiiyo annagana gaalada uu naga jebiyo calanka tawxiidka ilaahay kor ka dhigo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaal ku soo dhowo idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo meesha ay ka imaaday kun salaam waraxmatullaahi wabarakaatu mayku kooyey buulo nuuro ka tirsan magaalada saako maanta degmada saako maxaa ka jira may ka jira farxad biyoon ka jirta هدي لاير حالك كنا قدو برهاشين أنا نجيبي سدون دولار إلى شندرو يا قيبينا يا مرك راشين راشين كاس جماعة الإنسان الخيرية هاي هذه شخصية ده محاكو وسؤال ولا وسي إيه هالبا يوان إلى يو شندرو إلى سدون دولار إن درين كهذا فرحة تكبر المركة درين كي إذا أم فرحني إلى هي وين هذا قال هذا بيوهنا دافنس يهوك بدن نعيم سكودنا إلى هان كيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن ولا الكسر إذا عد إسلامي الفرقان أديكوا بلاوية ما جع يتولد أكمادي ولا لو أنكده هيتولد أكمادي حلي راب بورفولة ما جعنا محمد مختار عبدي نور ما أنت الكينو جونا مركز وحن جونا دقمة ساكو دقمة ساكو دقمة ساكو ما أنت محكجرة دقمة ساكو وحكجرة ولا الرشين قيبين إلا عقوين يلا قيبنا يا قيبنا يا مركز رشين كاس إلا عكتاس جمع دا الحسان الغيرية هي أدي محل وسيو كوسو أدي ولا لو حوسة أدي صدم دولار لعجة إلا الشندروة يباع صوت الوسي محيط أمريكا صوت الإيسي وحوي جوبا كل فسهاد دي سميل كاستيكر عادي تصدرات ده الإيسي العكتر هي إن دريان كافر حديث كبرن إن ما دام جمعية دا الإحسان الخيرية إذا سو جارسيسي داق سوجرت العج إيراشين أنت بقى ما شاء الله ما أنت لما كوبكر فرح حد إذا عادي آدم فرح سنة هاي مجهدين تقعنت تقول الله سي قالن الله هجبي جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسودو إذا عد إسلامي الفرقان إن أديكوا كبلاوية ما جع يتولد أكيمادي وعن كام تولد بورفول وحن جوا دقمة ساكو دقمة ساكو ما أنت محاكجر دقمة ساكو العقيبين إيراشين يا قيبين يا مركل إيراشين كاس العكتاس جميع عد الإحسان الخيري هي إن أدي محل وسيو كوسؤال ديت دخل العقة يشان دروي يباع هي درين كا وفرحات كبر ما شاء الله في عنا ده سببت لوسي محيطة أمريكا إن رشين كاسي العكس بركة يبيا نسوا بركة عجوري أنك سوا كعنة هي إن رجي رشين كإن سوا جرسي محيط أقدو عينه سان قالت أنا سيله يجيب عدو الآن إن خبت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الكسر إذا عد إسلامي الفرقان إن أديه كبلاوية ما جع يتولد كسعتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعي وعلي على عبد الله الساق تولد أنك سعدنا وحكك وحنجونا دقمة الساكو دقمة الساكو ما أنتم حكجرة راشين قيبين أي حكجرة ما أنت دقمة الساكو راشين كيا يدين قيبين يا مركز جمعية الإحسان الغيرية هذه شخصية المحاو كوسو هذا الوسي وحالي إسي لعكس صدن دولار هل حبشن دروة هل حبباعة صوبت الوسي محيطة هاي وبغي او جوبا ايا نبرك عيي او بركعة نولسي العكتس درينك اغفر حدات كورن ما شاء الله اذو فوق يا درينك ايقاد محاد او دعي نيسا ان رقي نسو قارسي راشين كان رق راشين كاس ايد يقلس لعقيد نسو قارسي وحان او دعي نينا الهي مدحو ذكرها دق اكاديقو قالد الله هجيبيو عذر ان بحنا الله كوريدو قالد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن ولا الكسر إذا عد إسلامي الفرقان إن أديه كبلاوية ما جع يتولد أكمادي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وهاي ما جع إذا حسن أبو كر عبد الله هذا وحن كأمادي تولد كرار تولد كرار إن ما تلقينه جوجنا مركه وحن جوجنا دقمة ساكو دقمة ساكو دقمة ساكو ما أنت محكجرة محكجرة فرام فرام حادات أو داق قصو بحدي دنك الجمعية ده الإحسان الغيرية هذي محاكو سوء هذا الوسي أنا وحليسي أن لعك صدن دولار إيو باع إيو شندرويوين طبط الوسي محيطة أمريكا بيه أنا سوء قلي وأنكسو بيه بحني أمال فوق أيان تقني وانقحني درينك هذا فرحادات كبار أمريكا درينك هذا فرحادات وزائد محاد أودو عينا سارقي نسوء قرسي إن ديغضان سوء جرتا لعك تأيراشين رق نسوء قرسي وحاو أن أعو بشارينا يا إنا سلاح غير سيو أسن بركيو مجاهدين تقرب الله سيو قالدان الله سجيليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن ولا الكسر إذا عد إسلامي الفرقان أديه كبلاوية ما جع يتولد أكيمادي ما جع المدينة اليوم اللي بان تولد أنا كوكاي تولد غرميس إن ما أنت مرك هالكينو جونا دقمة ساكو دقمة ساكو هي دقمة ساكو محاك جرا مرك راشين قيبس راشين كيا قيبين يا أجل ما إذا الإنسان الخيرية أدي محل وسيوك وسوء أدي بريس سكر سليد بقى شندربة صوبت الوسي إن محيتها بي فده فس هذا هنا قالن ما دي فس هذا هنا قال لي لها قوري لها قيس أصدرتي ولا إنسي هي إن درين كهذا فرحات كورن ما دام جمعية الإحسان الخيرية أي إذا سو جرسي سي داق سو جرت الرشين إلى عق أنت با إذا أنك فرها سنك ما هذا أنك هاي إن إذا أنك فرها سنك هي ما حد ودو عنا سا إن رجي رشين كان إذا سو جرسي إن لا هي إني قال هذا كجبي فس هذا كريدو قال هذا إلى هي إني هذا كجبي قول إلى هي كسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن ولا الكسر هو إذا عاد إسلامي هي الفرقان إن أذيعك بلاوية ما جعل يتولد أكيمادي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما جعل هم علي محمد تولدان كوكوي غرمي سواي هي ما أنت هالكين الجوجنا مركا دقمد ساكو دقمد ساكو هي دقمد ساكو إن محاك جرا دقمد ساكو جيك ماي باكو جرا راشين جمع الحسان الخيرية يقي بهاي تبع ما أنت تنتمع هذه إن شخصية دا إن محاكو سوء هذا اللوسي جيك راشين ماي باليسي بريس السكر سريت إبع إيشان ضربة هي إن دريان كهذا فرحدة كبر مركا ما شاء الله على حسان الخيرية ماي بانك دعاء هاي إن خير وين إلهي يلقو فذا الحسان جيك إلهي خير سي كارنتي على كور مرسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن ولا الكسر دو إذا عاد إسلامي يا الفرقان أديو كبلاوية ما جاء يوم إيش أكيمادي بسم الله مركل روح كبلا ما جاء إلهي مركل واضح كبلا ما جاء وشريف آدم حيدر وحنا كيمادي تولد كحرو وحنا جوا دقمذا ساكو إن ما أنت دقمذا ساكو محاك جرا ما شاء الله ما أنت وحمسلمين تنا فرح قلنا قالنا أرجحنا يا كجرا ما شاء الله راشين الله قيبنايا بيس الله قيبنايا بعبا الله بحنايا شندر الله بحنايا أو بلا فضل أنا إن مركا يا إذن قيبنايا راشين كاس إلى عكتاس وحاب بحنايا سأل إحسان الغيرية هاي إن هذه شخصية دا المحلوسي أنا شخصي وحلقسي شديد بقلو العقا هل حبو شندر واه يبع صوبت الوسي إن محيطها وحايتها وبركة وكدع فتهات كدع ذي ومسلمين تأي أسوقر مدي أنا وحان قالنا ومكين سلام كان نوقر مدي marka insha Allah ta'ala taaso macna oo madan maxay heedim had Allah oo bilaaran dareenkaaga farxadeed ka waran marka ma sha Allah wali meel shan tagnaa yu maanta tagay maadaama abna an haysano oo na kaabsiina xabad oo na kaabsiina bilaawo oo na kaabsiina gacan qaad oo suxur maan ku qaadanayna ragii soo gaarsiiyay deeqdan isugu jirta raashinka iyo lacagta inta maxaad u duceynaysa ma sha Allah waxaan ugu duceyna in Ilaahay adduunyi aqrab guul u siiyo adduunkana barwaaqo ay ku noolaan aqarna jantal firdowsa oo Ilaahay siiyo insha Allah ta'ala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن ولا الكسر دو إذا عاد إسلامي الفرقان إن أذيك كبلاوية ما جعل يتولد أكيمادي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما جعل وحليرة لا محايد مع الأبوكر تولد أكيمادي هو كورار إن ما أنت مرك هالكين وجونا وحين جونا دقمة ساكو ما أنت محاك جرا حا رشيم بجرا ما أنت الحمد لله ثم الحمد لله العق يو باع يشان دور يو إله ونسي كذبة جماعة على إحسان الغيري أي نسيسي هذا ما حاكو سوء هذا لوسي أنا وحا لإسي العاصل دولار أيو شان دورة أي باع صوت لوسي محيطها بيبا نصوك لي وبركع نصوك بركع ندرت سيدة درت نلوسي أي إسلام كنوك عوناي درين كاها فرحاتك ورم مركع الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله انتي نسيس واماسيين أنا رمانت أدبع أوفر حسنة جزاك الله وغير قال هذا الله جبي مسلم قاعد تيسنكور الله وغالة عظيم هو السامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا مدهن عو انت سينك سوق بقبينا يا برنامجك لما انتين بس داسيو في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عظيم هو السامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا